yalan, sevinçle oyalandım. Aklın tuzağında dolandım. Kusuruma bakma, zil zurna geldim. Sabahın beşi kapına dayandım. Erbabım aşk madem, madem yasaklar namahrem. Kafeste sözler susuyor şimdi. Uçurur zaman hele da uzun hırka gibi gece. Yarenlik etmez, kaytarır hece. Hatıra oturmuş kalkmaz, halden anlamaz. Derya deniz düşünce. Gezdim seni sokak sokak, hesap kitap içimde. Avaz avaz yan yan yan benimle, uzun yola gider gibi. Bakma öyle yüzüme, aman can cazım etme. Gezdim seni sokak sokak, vallahi yok hesap kitap içimde. Yarenlik etmez, kaytarır hece. Hatıra oturmuş kalkmaz, halden anlamaz. Derya deniz düşünce. Sokak sokak, vallahi yok hesap kitap içimde. Avaz avaz yan yan yan benimle, uzun yola gider gibi. Bakma öyle yüzüme, aman can cazım etme. Gezdim seni sokak sokak, İçimde avaz avaz yan yan yan benimle, uzun yola gider gibi. Bakma öyle yüzüme, aman can cazım etme. Aman can cazım etme.